अथ संपदः क्या चल रहा था, संपद का लक्षण बता दिए थे। केन च सामान्य अग्निहोत्रादीनां करुणां फलवदां तत्फलाय संपादनं संपद संपद फलस्यैव वा सर्वोत्साहेन फलसाधनानुष्ठाने प्रयत्तां केनचित् वैगुण्येन असंभव स्यात्। क्योंकि संपद फलस्यैव वा, अतः संपद फल की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, सर्वोत्साहन फलसाधनानुष्ठाने फल संपूर्ण सा पूर्ण उत्साह के साथ भी फल का साधन का कर्म का अनुष्ठान करने में प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति केनचित वैगुण्येन असंभव स्यात्, किसी प्रकार के वैगुण्य के कारण से वो फल प्राप्त नहीं हो सकता था, वो चीज अब संपत्ति रहता। कि उपासना क्या है, किंचित न्यूनता जो है ना उसको दूर करना। पहले आया था ना कि ब्रह्मा जी जब मौन के द्वारा दो मार्ग है कर्म में, है ना, एक वाणी है एक ब्रह्म है मन है, वागवर्तनी मनोवर्तनी दो आया था। और वागवान कैसा अनुसंधान करता है, तो जैसे जैसे शीशे को जो जोड़ दिया जाता है, जो लकड़ी से जोड़ जाता है, चर्म से जोड़ा जाता है, इत्यादि दृष्टांत दिया था और कहा था उस तरह से उस दोष को उपासना के माध्यम से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। इसे केवल कर्म करने पर पूर्ण यत्न करने के बाद भी हो सकता है कुछ विगुणता के कारण से कर्म फल प्राप्त ही ना हो, वो दोष भी दूर हो जाएगा संपत्ति उपासना। इसको ध्यान रखकर बोल रहे, केवल कर्म करने वाले को अल्प फल मिल सकता है, और यदि कर्म कांड करने वाला व्यक्ति संपद उपासना के कर्म में कर्म सापेक्षता कर्म करते हुए किया तो कर्म सापेक्ष संपद हो जाएगी। जब कर्म सापेक्ष प्रतीक अगर कर्म सापेक्ष संपद, फिर उपासना करने से क्या होता है, वो कर्म गति किंचित वैगुण्यता है वो दूर होकर के अवश्य ही पूर्ण फल प्राप्त करा। विद्या साधिष्ट तरम भवति, पहले कहा ना इसके विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा वह कर्म वीरिवत तरम भवति मंत्र के प्रयोग है, वो वीरिवत तर कर्म तो अपने आप में वीरिवान है, फल प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन उपासना से जुड़ा हुआ जो कर्म है वो वीरिवत तर हो जाता है, और भी अधिक बलवान होकर के यद किंचित वैगुण्यता थी उपासना की क्षमता से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इदानीम आहिताग्नि सन यद किंचित कर्म अग्निहोत्रादी नाम यथा संभव आदाय, है ना, कर्म सापेक्ष कर दिया, इसे तद इदानीम आहिताग्नि पुरुष है कोई, और वो जो है यद किंचित कर्म अग्निहोत्रादियों को कर रहा है यथा संभव आदाय, जैसा जिसकी उतनी सामर्थ्य है उस तरह से करने चला। आलंबनी कृत्य कर्मफल विद्वत्तायां सत, जैगन उसको लेकर करके उसे उपासना को आलंबन बना लिया, आलंबन करके कर्मफल की विद्वत्ता में सत्याम यद कर्मफलता होती तदेव संपादयति, जो फल कर्म कर्मफल की कामना है वह उस कर्मफल को अवश्य ही संपादन कर सकेगा, ये विशेषता है। लेकिन उनके लिए ही केवल संपद उपासना का वर्णन नहीं है, वो तो कर ही लेगा, कर्मकांड जो कर रहा है वो तो उपासनाओं को साथ में कर लेने से उसको तो पूर्ण फल गारंटी हो जाएगी, लेकिन जो कर्माधिकारी होते हुए कर्म करने में समर्थ नहीं उनके लिए क्या करोगे, जैसे ब्राह्मण है कर्माधिकारी है, विवाह हो गया पुत्र हो गया ऋषिकेश है आहिताग्नि हो गया है, लेकिन वो राशि अग्नि कर सकता क्यों, क्षत्रिय नहीं है, है तो ब्राह्मण कर्माधिकारी भी है और वेद पढ़ते उसे सारा पढ़ा दी अर्थ पर्यंत उसको घोटा दी, क्या फायदा, अर्थ पर्यंत उस ब्राह्मण ने अश्वमेध यज्ञ को पढ़ा राशि यज्ञ को पढ़ा लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं, कर नहीं सकता, तभी होगा कि याद है कि पुण्य पाठ हो और केवल पुण्य पाठ के लिए उसको उतने अध्ययन कराना भी व्यर्थ है, नहीं वेद अध्ययन करने से पुण्य पाठ हो ही रहा है, यह तो अधिक क्यों लाद रहे हो। जैसे आजकल हो गया ना कि कोर्स में आप जो साइंस ले रहे हैं कि कॉमर्स ले रहे हैं कि आर्ट्स ले रहे हैं अलग अलग है, अभी कि पहले जो सब सबको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज सभी को पढ़नी पड़ जाए तो बेकार है, यानी सारी चीज सबको पढ़ना पड़ जाए तो व्यर्थ हो गया ना, जिस विषय में उसको रुचि है उस विषय को पढ़ लिया बाकी को छोड़। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते उसको जितने कर्मों में उसको अधिकार है या जिन कर्मों को कराने में वो सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता हो उतनी को वड़ रटे उतनी को पढ़े, व्यर्थ न होवे अतएव क्या करना है यहाँ पर, ये जो संपद उपासना वर्णन हो रहा है उन लोगों के लिए है जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जो उन यागों को करने में असमर्थ है, करने के अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय मान लो कर तो सकता है लेकिन राजा ही नहीं, क्षत्रिय होने मार से राजा नहीं कर सकता। राजा राज सम्राट वशन तो मुश्किल है, और हर व्यक्ति हर क्षेत्र को सम्राट थोड़ा हो जाएगा, हर कोई क्षेत्र तो राजा हो नहीं सकता। फिर वो अश्वमेध याग का फल, राशि याग का फल कोई भी चाहे वो क्षेत्रीय भी बेचारा वो नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो भी प्राप्त कर सके ये तो अर्थम है वही संपत्ति। इसे अन्यथा राजस्व अश्वमेध पुरुष में स्वरमेध रक्षणा नाम अधिकृतानाम त्रैवर्णिका नाम अभी असंभव, अधिकृत त्रैवर्णिकों में भी सभी के द्वारा अश्वमेध राजसीय पुरुषमेध सर्वमेध आदि का अनुष्ठान करना संभव नहीं है। तत्पाठ स्वाध्याय देव केवल यदि तत्फल प्राप्ति प्रश्न फिर तो उनका जो उनकी जो पढ़ाई किया उन्होंने ईशान तत्पाठ उनका जो वह पढ़ाई है स्वाध्यायी केवल केवल स्वाध्यायी कहना पड़ जाएगा। यदि तत्फल प्राप्ति पाया यदि उन अश्वेधिया जिनको उन्होंने पढ़ा है उसके फल प्राप्ति को उपाय कष्ट न से कोई दूसरी उपाय ना होता तो तस्मात्म संपदा एवं तत्फल प्राप्त। इसलिए ऐसे जो लोग हैं जो कर्माधिकारी होते कर्म करना उनका सामर्थ्य से बाहर है, ऐसे ब्राह्मण आदियों को जो राशि आगे यागों का भी कर्म का फल चाहते हैं उनके लिए एतार संपद उपासना के द्वारा ही वह फल की प्राप्ति हो जाएगी। नीचे इसने कहा तेषाम राशि आग नाम ब्राह्मण आदि नाम राजस्व अध्ययन सामर्थ्य, ब्राह्मण आदियों को राजस्व आदि का अध्ययन का सामर्थ्य है करने का सामर्थ्य नहीं, तेषाम संपदा फल प्राप्त होती मान लो उनको संपदा उपासना फल प्राप्ति भी हो जाए अभी किन सिद्धि लेने से क्या लाभ हुआ। कहते तो ये निष्कर्ष तो निकला संपद उपासना स्वतंत्र फल देने का समर्थ, बस ये निष्कर्ष निकला कर्म निरपेक्ष होकर के यदि आप इन संपद उपासना को करोगे तो भी संपद उपासना फल देने का ये सारी संपदा फलवत्तम मत संपदा संपदा में संपद उपासना संपद उपासना नाम अपनी फलवत्तम कर्म निरपेक्ष कर्म सापेक्ष संपद उपासना है तो पूर्ण फल देने में समर्थ होता ही है। लेकिन अब इससे यह भी सिद्ध हो गया जो कर्म करने में असमर्थ हैं अर्थात कर्म निरपेक्ष होकर के भी यह संपद उपासनाएं पूर्ण फल प्रदान करने में अतः इसी कारण से ही अब संपद उपासना का आरंभ किया जा रहा है। अतः संपद आरभ्यन्ते इस मूल मंत्र में कहा था संपद क्या है वो संपद उपासना पहले बता रहा है याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिर अयम् अद्यर्भिर् होता अस्मिन् यज्ञे कैष्यति इति तिसृभिरिति कथमास्तास्ति श्रेयति ऐसे जो है वह होता शाकल ने जो है अश्वल ने जो है उनको संबोधन मुख्य द्वारा अभिमुख कर लिया करते हुए कहता है कति भी रही मध्य ऋग्वीर होता अश्विन यज्ञ करिष्यति कहते हैं कितनी ऋचाओं के द्वारा या होता इस यज्ञ में यज्ञ रूपी कर्म का अनुष्ठान करता है तब तीन प्रकार की ऋचाओं के द्वारा तीसरी विरोधी अब उसके स्वरूप पूछता है वे कौन है तीन ऋचाएं तीन प्रकार की ऋचाएं तीन ऋचाएं तीन प्रकार की ऋचाएं ये सारी ऋचाओं को तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता एक है पूर्ण वाक्य दूसरी है याज्ञा तीसरी है शक्ति इन्हीं प्रकार की ऋचा जितने भी है आपका चाहे स्तोत्र होकर रहा हो चाहे निंदा पर ऋचा हो चाहे स्तुति पर ऋचा हो जितने भी ऋचा है अर्थवाद है मंत्र है विधि है नाम दे सारी ऋचाओं को क्या कर रहे हैं आप तीन भाव में क्या याज्ञा उनके रिलीजन किसका करता है, किम ताबिर जति, उनके द्वारा किनका आयोजन करता है, तब संसार में सब प्राणधारियों को खबर कर देता है। यद किंचित प्राण प्रदृति, जो कुछ भी अब प्राण धारण करने वाले सब का आयोजन कर देता है, सबकी पूजा कर दे उसने एक तरह, सबका हवन करे, सबको स्वागत करके डालता है, सब नहीं, सबका उसने पूजा कर दी। कैसे? क्योंकि ये तीन संख्या ये भी है, कौन रोन वाक्या याज्ञ, इन तीन प्रकारों की ऋचा संपादित उसको क्या है, कर्म। इनसे क्या संपादन हुआ, कर्म का संपादन हो गया। कर्म से क्या संपन्न हुआ, तीन लोक हुआ। तीन लोकों में क्या है, प्राणधारी लोक। अतः तीन ऋचाओं के द्वारा संपादित कर्म से इन सकल प्राणियों का ही उसे संपादन कर दिया, अतः प्राणियों की पूजा हो गई। कर्म से लोकों की स्थिति है, अतः ये भी तीन है, लोक भी तीन है। इसलिए सर्व प्राण यद किंचित प्राण भेद, जो कुछ भी यहाँ प्राण भेद है, अच्छा प्राण का धारण करने वाले हैं तीनों लोकों में, इन सब का उसने एक तरह से यजन कर दिया, पूजा कर दिया है, समझो। याज्ञवल के उवाच अभिमुखीकरणाय, अभिमुख करने के लिए उसने केवल यह संबोधन दिया है। मुनेर अभिमुख्यम संपादित भो यज्ञवल के संबोधन संबोधिवाच अभिमुखीकरणाय कथिवीर अयम अद्य अयम होता, ऐसे जोड़ देना अयम होता, ये जो होता है अद्य आज के समय में जो है, मैंने वर्तमान काले कथिवी ऋग्वी अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में कितनी चाओं के दर, कति संख्या भी ऋग्वी, कितनी संख्या, संख्या पर प्रश्न है, आगे संख्या पर प्रश्न आएगा, वे कौन कौन है ये बाद में पूछेंगे। कितनी ऋचाओं के दर, संख्या पर प्रश्न है, ये ऋग जाति भी, इसे ऋग्वी के दर तीन ऋचा से मतलब नहीं, ऋग जाति उनसे अयम होता ऋतिक अस्मिन यज्ञ कर सकती, यह होता और उपाय ऋतिक है, वह इस यज्ञ में किन तीन प्रकार की जो है, किन जातियों ऋतिक किन जातियों के द्वारा यजन रूप कर्म करता है, शंसन आदि कर्मों को करता है, शास्त्र शस्त्र शंसती शंसन कर्म करेगा। शस्त्र और स्तोत्र में अंतर नीचे दे रहे हैं, अप्रगित मंत्र साध्य गुणिष्ठ गुणाधान शस्त्र, अप्रगित मंत्रों के द्वारा साध्य गुणनिष्ठ गुणों का विधान करने का नाम शास्त्र, और वही प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणों का विधान प्रगीत साध्य तू तत्व, प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणा विधान का नाम स्तोत्र, ये यज्ञों का स्तोत्र शस्त्र शब्दों के व्यवहार, शस्त्र से तलवार वगैरह को नहीं लेना है, इसलिए सिखाना पड़ा यज्ञ व्यवहार, ये शस्त्र अलग चीज है, वो शस्त्र नहीं, शस्त्रम संसती इसलिए प्रयोग होता है, शस्त्रम परिषति मैंने संसती आह इतर, तो जवाब में अज्ञान कर जी ने कहा, क्या कहा, इसलिए भी ऋग जात्र की उक्तवंत मृत्या, ऐसे जैसे मुझे तुरंत अश्व ने दोबारा प्रश्न डाल दिया, प्रत्याचर खत्मास्ता से रही थी, वे तीन जातियां कौन है, संख्या विषय वयम प्रश्न आगे पूर्वस्थ संख्या संख्या विषय के प्रश्न है, तो पूर्व संख्या से प्रश्न हो गया है। पुरोनवाक्य किसको कहते हैं, प्राग याय कालात या प्रचिंद्र सारिक जाति पुरोनवाक्य छोटा है, याग का काल के पूर्व काल पर्यंत जो जो मंत्र का पाठ होता है उन रूप समुदाय का नाम, उस जाति विशेष का नाम पुरोनवाक्य है, यागार्थम या प्रयोग याग के लिए ही जिन ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है सारी जाति याज्ञा, शस्त्रार्थम या प्रयोग सारी जाति शस्त्र, और शस्त्र संसदी शंसनार्थ जो जो ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है उस ऋग जाति विशेषों का नाम शस्या होता है, शस्त्रार्थ में स्तवनार्थ अप्रगित स्तुति हो चाहे प्रगित स्तुति हो, सिद्ध स्तुति है वो किसी प्रकार स्थिति हो वो सारी चीजें इसमें चले जाएंगे, इसलिए सर्वास्त यान ऋचा तास्तु त्रेवा अन्यवा सर्वायता से ऋग्जातिशंत्र होती, इसलिए जो कोई भी ऋचाएं हैं चाहे वो स्तोत्री हो चाहे अन्य हो वो सारी ऋचाएं जो है ना इन तीन जातियों में ही अंतर्भा हो जाते हैं। किम ताबिर जेत किम ताबिर जेत उनके घर किसको जीत रहा है ये किंचित प्राण वृद्धि जो कुछ भी है प्राण क्योंकि जो है कर्म के द्वारा तीनों लोगों को जीता तीनों लोगों को जीतने से तीनों प्राणों को ही वो सदन प्राण को जीत लिया प्राणधारियों को जीत लिया। अतश्च संख्या सामान्य ये किंचित प्राण जातम तत्सर्व ज्योति संख्या सामान्य तृत्व जाति में है या विजाति में तृत्व लोगों में भी इसलिए संख्या सामान्य यत्किंचित प्राण जातम तत्सर्वम ज्योति जो कुछ प्राणधित इस संसार त्रिलोक का संसार पैदा होते हैं इन सबको वह से जीत लेता है। तो सर्वम फल जातम संपादित जीतने का मतलब क्या वो सारा का सारा फल समुदाय को उसने प्राप्त सर्वम फल जातम संपादयती फल जातम संपादयती का मतलब क्या है लोकत्रयात्मकम फल जातम संपादयती पूर्ण वाक्य दुसाधरे पूर्ण वाक्य साधनों को लेकर के संसार लोक त्रयात्म संसार को वो प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य सभी उसके अनुकूल हो जाते हैं क्योंकि उसने सबकी इस से पूजा कर दी यजन के द्वारा पूजा हुआ पूजा के मन से जीत हो गया अगले को वश करने के एक ही साधन है बढ़िया है आसान साधन है माला पहना दो अपना जो फसाल हो अनुमान कर दो तो आदमी आपके अधीन हो गया क्या जल देती हो संख्या सामान्य निक्रे कर दिया आदिना जो है अध ऊर्ध मध्य अधोलोक मध्यलोक ऊर्धलोक तीन है ना ये भी तीन में विभक्त हो गया ऊर्धलोक कौन है द्व्यूलोक अधोलोक है मनुष्य लोग मध्य लोग है अंतरिक्ष लोग बहुत बहुत सतर्दी हो गया चाहे जिस प्रकार से लीजिए तृप्त तो समान आ जाता है। या जल के तिहो वाचा कथी अयम मध्य द्वयम् अस्मिन् ज्ञाहोति रोष्यति इति तिस्रैति कथमास्तिस्रै कथमास्तास्तिस्रैति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अतिशेरते किं ताविर्जेति इति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकम् एव ताविर्जेति दीप्यति वहि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकम् एव ताविर्जेति इति अतीव हि पितृलोको या होता शेर दे मनुष्य लोकम में उत्ता जेती अल इव ही मनुष्य लोक यज्ञवल्क्य पुनः संबोधन किया अभिमुख करने के लिए पुनः संपादन जिज्ञास पूछ रहा है भाई कति अयम अद्य आज के समय जो है वर्तमान में ये जो अध्वर्यो है वह इस यज्ञ में कितनी आहुतियों को देता है यह संख्या पर प्रश्न है इस संख्या ही जवाब दिया तीन आहुतियां देगा तीन ही प्रकार यहाँ भी आहुति तीन से तो फिर तीन प्रकार की आहुति देखो पचास हजार को जितना भी दे हजार आहुति भले दे लेकिन वो तीन ही प्रकार विभक्त हो जाता कुछ आहुतियां ऐसी होंगी जिनसे जो है भस्म हो जाता भर रोके एकदम ऊपर जोड़ जैसे घी डालो तो क्या होगा एकदम आग और दूध डाल दे दही डाल दी तो वो नीचे नीचे बैठते हैं और जो वरड़ा चटपट चटपट चटपट आवश्यक तीन ही प्रकार की आहुतियां इसलिए कहते हैं भाई आहुतियां तो तीन ही प्रकार की होगी उनमें तथमास्ता दूसरा संख्य पर कृष्ण कितने वो कौन कौन है वो गए जिनका हवन होने पर वो धग धग धग के ऊपर जो जाता है उज्ज्वलंदी और दूसरी है या होता जिसके आहुति देने पर चटपट चटपट आवाज करते अति नहीं बनते और तीसरा वो है या होता ऋषेर दे जिनके डाल से नीचे बैठ जाते हैं चावल का आहुति देते हैं देते हैं कि नहीं खीर का आहुति देते हैं हलवा की आहुति देते हैं अलग अलग चीजें क्या होती होती है वो डाल वही बैठ जाएगा वो न चटपट करता है न ऊपर फिर उठता है तो ऐसी आहुति तीसरी कोटि की है इन तीन ही प्रकार की आहुतियां चिंता कर जाती इन तीन प्रकार की आहुति किससे किस प्रकार की आहुति किसको जीतता है या होता उज्ज्वलन की देवलोकम में वो जो है जिनके आहुति जन पर वह धगधगाता वो ऊपर की उठ जाता है ऊपर की उठ गया इसलिए वो ऊपर के लोगों को जीत गया देवलोक को जीत जाता है उससे। अब जैसे घी की आहुति वगैरह होते हैं इनसे वो क्या करता है ऊर्ध्व लोगों को जीत लेता है क्योंकि दीप्य थी वही देवलोक, और देवलोक पे आगे सूर्य कर्ण से दीप्त होता हुआ दिखता है, अग्नि भी दीप्त होते जा रहा है, अतः दीप्ति रूपी सागर शायद जो है ये दर्शा होती है उसे दीप्तिमान लोक होता देवलोक, देवलोकों को वो जीत जाता है। यह होता है जिनकी आहुति देने पर चटपट चटपट बहुत हल्ला मचाते हैं, आवाज बहुत होता है, उससे पितृलोक को जीतता है। क्यों? क्योंकि अति वही पितृलोक को, पितृलोक में वही और आते वहां पर बड़ी पीड़ा होती रहती है, हाय बचाओ बचाओ भाई जल्दी मेरे को यहाँ से हाथ निकालो, ऐसे चिल्लाते रहते हल्ला वल्ला होते रहता है पितृलोक में बहुत। इसलिए कहते हैं वो ये चटपट कर रहे हैं इसलिए जैसे वहां होता है, अतः इन आवाज से युक्त आहुतियों के द्वारा आप पितृलोक को जीत जाओगे। और या होता अभिषेदे जिनके जिन आहुतियों के देने पर वो नीचे बैठ जाते हो उससे मनुष्य लोक में उत्ता जीती, इस मनुष्य लोक को उन आहुतियों से जीतता है, क्योंकि अदय वही मनुष्य लोक अन्य दोनों लोगों की अपेक्षा से नीचे की ओर ही है यह मनुष्य लोक। इसीलिए अलह सामान्य बीच में शब्द सामान्य दीप्ति सामान्य दीप्ति सामान्य लोग और जो है शब्द उत्करण सामर्थ्य सामान्य त्रिलोक और आधा सामान्य मनुष्य लोक को प्राप्त दिखता है इन तीन आहुतियों से। देवाचित बोला पति अयम अद्य अध्वर्यो अस्मिन् यज्ञे आहुति रोषति की सत्यादि प्रकार संख्या है, इन आहुतियों की संख्या से बात नहीं, आहुतिगत प्रकार की संख्या, आहुतिगत जाति की संख्या, कितनी प्रकार की आहुतियां दी जाती है, कितनी आहुतियां दी जाती नहीं, कितनी प्रकार की आहुतियां दी जाएगी ये पूछा जा रहा है। उसे जवाब में क्या गया तीन है ऐसे कह दिया तीन जाति ये तीन जाति कौन से संख्या पर प्रश्न डाला इतना याज्ञ ने जवाब दिया क्या होता उज्ज्वलन की संविधा डालो सुखी होती है संविधा है जलती है आहुतियां है घी है आज्य है धनकर जलता है ये सब चीज क्या होता थी निधंते अतीव शब्द मुकुरोंदी जिनकी आहुति देने पर अतीव शब्द करते हैं मांस आदि आहुतियां तात्पर्य यहाँ पर यही समझना पशु मांस ही तात्पर्य चरवाड़ी लेना जो है आप जो है डालते हैं आप तिल डालते हैं ऐसे चट आवाज करते हैं सारे ले लेना अरे फलों को भी ले लेना जब केला डालोगे सेव डाल दोगे चट पानी है ना उसे चट जल्दी लग जाता है। इधर मांस का तात्पर्य यहाँ पर आयुर्वेद के समान समझा बिल्ब मांसम कह दिया आयुर्वेद बिल्ब का मांस बेल फल का मांस कहाँ से लाओगे जो अंदर में गुदा होता है उसी का नाम मांस फलांतरवर्ती गुदगुद भावो ही मानसी तुच्छते था आयुर्वेदे बिल्व मानसी थी टीका तो कर्म में नहीं है ऊपर से लिखा अच्छा यथा बिल्व मानसी इत्यादि तो या होता अतिरिक्त अतीव शब्द कुर्वन्ति मांसाद्या होते ही या होता अतिशेर अद्यदो गत्वा भूमि रधाशेर दे नीचे नीचे नीचे जाकर गंदे जमीन पर बैठ जाता है। अडालत क्या होता है जो लकड़ी पकड़ी रहती है उसमें खिसकता है खिसकते खिसकते नीचे जाते जमीन जब तक दे रही तो पूर्ण रूप में सपोर्ट मिले वहां तक जाती है। ऐसी जो चीज है पय सोम अप जैसे दूध है दही है सोम रस है ये सब आहुतियां है वो नीचे जाकर बैठ जाती है। किम ताबिर देती थी उनके द्वारा बहुत ठीक है भाई तीन जातियां हो गई तीन प्रकार की आहुतियां होते हैं लेकिन इनके द्वारा किस प्रकार की आहुति से कौन सी लोकादि को जीतता है वो बताओ एवं निर्वर्तित आहुति भी किम जीती किस प्रकार से जो है सिद्ध स्वरूपता को प्राप्त कर देगा आहुति उनके द्वारा वो किन को जीतता है या आहुतियो होता उज्ज्वलंती उज्ज्वल युक्त आहुतियो निर्वर्तिता फलंच देवलोकाख्य उज्ज्वलमेवतेन सामान्येन यो आहुतिया होते हैं कैसी उज्ज्वलती मान उज्ज्वल युक्त आहुतिया उज्ज्वल युक्त आहुतियों को आपने सिद्ध किया है फलंच देवलोकाख्य और फल क्या मिलेगा उसे देवलोक नाम का क्यों उज्ज्वलमेवतेन सामान्येन क्योंकि उज्ज्वलता रूपी ही उस आहुति के साथ सादृश्यता बन रहा है या मया एता उज्ज्वलंत होती निवर्त्यमान ता साक्षात देवलोक सकर्मणस्य रूपं देवलोकार्थं फलं देवं मया निवर्तिते इत्येवं संवादे। तेरे सामने नहीं कॉमा होनी चाहिए उसके बाद, जब पाठ पढ़ते होते तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ सुविधा आपको समझ लेंगे। यहाँ से ब्रेक होगा। अब जो यजमान है या जो उपासक है ये सोचेगा यद्यपि करेगा अग्निहोत्र कर रहा है, कुछ और कर्म कर रहा है, अश्विन तो कर नहीं रहा है। कोई भी कर्म करेगा चाहे आप है ना, वो कोई कर्म ही नहीं कर सकते, न पत्नी न बच्चे हैं, आज अग्नि है नहीं, अग्निहोत्र है नहीं, न वही कर्म कर सकते हो। आज जिनके पास जन्म छुट्टी और स्मार्ट कर्म तो कर भी लेंगे, वहां पर इस प्रकार की आहुतियों को अगर भावना कर सकते हैं। और जिन्होंने जो है विविध विश्व संन्यास ले लिया, अब क्या करेगा वो काम तो कर ही नहीं सकता। उसके पास एक ही है जो प्राणाग्निहोत्र लेता है, जो आहुतियां डालता है, कुछ आहुतियां ऐसी है डालते सीधी अंदर चली जाती है, कुछ आहुतियां ऐसी है खाने के बाद जो बड़ी जीती उड़ा मिर्च खाओ तो पूरा दिमाग अगर गरम गरम हो जाता है, और जब पानी पीते सुरुतर अंदर चला जाता है, और जो है बिस्किट जब कट कट कट कट करते रहता है, चना चाओ ऐसे चाओ तो क्या होता है नुन नुन नुन करते तो आवाज आता है कि नहीं, निदंत थे अतियो निदंत थे, आवाज ही होते खाने में। कई चीज का खाने में आवाज होता है, कई चीज खाते एकदम जो गर्म तो एकदम दीप्ति आ जाती है, कई चीज खाते एकदम सीधे अंदर चला जाता है, बड़ा स्वाह हो जाता है। तीन प्रकार की यहाँ भी है, एक तो अधगमन वाला है, एक तो अति निदंते वाला है, एक उज्ज्वलंति वाला है। आप जो नित्य जो प्राणाग्निहोत्र कर रहे हो, इस प्राणाग्निहोत्र में दृष्टि कर दो, इन आहुति में दृष्टि कर देना, क्या दृष्टि करनी है, कोई दृष्टि बता रहा या मया एता उज्ज्वलंति आहुतयो निवर्त्यमानाः, जो यजमान के द्वारा ये जो उज्ज्वलंति जो हम आहुति में निर्वर्तित कर रहा हूँ, तायता आहुतयः, वह ये जो उज्ज्वलंति रूपा जो दीप्तिमान आहुतियां क्या करेगी, मुझे साक्षात देवलोक से कर्म सरोस रूपम देवलोकात्यम फलम, ये सारी की सारी आहुतियां साक्षात देवलोक का अर्थ कर्म फल रूपा जो साक्षात देवलोक है उसका जो स्वरूप है, देवलोक आक्यम फलम एव मया निर्वर्तिते, देवलोक आक्य फल ही मेरे सिद्ध कर लिया गया है, इत्येवं संपादयति। इस प्रकार से इन आहुतियों में एकादश का तब भावना का आरोप कर ये संप्रदाय या होता उदया इसी प्रकार सभी में घटा, इसी प्रकार सभी में संपद उपासना जो आहुतियां अति निदंते पितृलोक विरजती कुछ शब्द कर्तृत्व सामान्य न, क्योंकि कुछ शब्द कर्तृत्व का सादृश्यता क्या, कुछ शब्द वहां है ये पहले बताओ, यहाँ तो हमको चट चट चट कर ही रहा है, आवाज हो रहा है, कुछ शब्द तो निकल रहा है, चटपट हो रहा है, लेकिन वहां क्या कुछ शब्द है कि सादृश्यता बिठा रहे हो। कहते हैं पितृलोक संबद्धायाम संयमन्याम पुरियाम, पितृलोकों में से भी अनेक छोटे छोटे बहुत सारे लोग, इसलिए यहाँ पर भी इस पृथ्वी लोक के अंदर अनेक छोटे छोटे देश होते हैं, वैसे जो पितृलोक है इस पृथ्वी लोक में छोटी छोटे देश जैसा है, अनेक पुरियां है नगरियां है, शब्द पुरी बोलते हैं ना आप यहाँ भी, उसे उस जो पितृलोक में भी अनेक पुरियां है, उन पुरियों में से एक पुरी का नाम संयमनी पुरी है, उस पुरी में सबसे ज्यादा हल्ला होता है, आवाज होता है, क्या होता है वैवस्वती यात्यमानानाम, वो जो यमराज्य का छेड़े लोग है ना यमदूत, उनके अंदर बड़ी पीड़ा जब दी जाती है वो चिल्लाट मारो हा हताश्व मुंच मुंच इति शब्द बोलती, अरे भाई ये मेरे को मार डाल रहे हैं, मेरे को बचाओ बचाओ ऐसे से चला रहे। तथा ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी अवदान आहुते हत्य पितृलोक सामान्य पितृलोक तथा अवदान आहुते जिनको काट के डालते हो रोटी वगैरह जो पुरडास ये सब क्या जब डालोगे तो चट चट चट आवाज करेगा, इसलिए अवदान आहुते मांसादि आहुतय तेन पितृलोक सामान्य उन आहुतियों का जो है पितृलोक के शब्द के साथ साजिश होने से पितृलोक एवं मया निवर्तित संपादयति, वो यही सोचता है इन आहुतियों के द्वारा मैंने पितृलोक का एक तरह से संपादन कर लिया। या होता शेरते मनुष्य लोक होता ब्रजयति, जो आहुतिया नीचे कर बैठ रहे उनको मनुष्य लोक जीवन के अंदर जीत रहा है, क्यों भूमि ऊपरी संबंध सामान्य, भूमि ऊपरी संबंध सामान्य अदैव ही अदैव ही मनुष्य तथा इस भूमि का द्विलोक के साथ ऊपरी अधो भाव से संबंध साधा द्विलोक पितृलोक अंतरिक्ष लोक और भूल देव पितृ मनुष्य लोक यह भी उत्तर और अधो भाव भूमि में अधा है और ऊपर आदि लोकों में ऊर्ध्व ऊपरी भूमि ऊपरी संबंध सामान्य के भूमि का ऊपरी के साथ संबंध की सादृश्यता अदैव ही अदैव जब कह दिया अदैव ही मनुष्य लोक उपरितनान साध्यान लोकान अपेक्षित उपरितन लोक वो हमारे साध्य लोक है मनुष्य लोक साध्य लोक नहीं है इस मनुष्य लोक जो है उपरितन साध्य लोकों की अपेक्षा से अध है अथवा दूसरा कर ले अधो गमनम अपेक्षा ऊर्ध गमन करने की अपेक्षा से जैसे मृत यही वापस लौट अतएव ये लोक अधलोक अन्य लोगों को ऊर्ध लोक का पितृलोक तक तो गया दशरथ महाराज से या उत्तरायण महाराज से देवलोक तक चला गया देवयान महाराज से ऊर्ध गमन के लोक है और मनुष्य लोक प्राप्त करना कोई ऊर्ध गमन नहीं है यहाँ तो है ही है ऑलरेडी विद्यमान तो है नहीं यहाँ पर और इसी को मैं प्राप्त करूंगा तो यह गमन हुआ ही नहीं एक तरह से केवल योनि प्रभेद हो गया शरीर को आप एक क्षण छोड़ दूसरे प्राप्त करते इसलिए इसको एक तरह से अधः पतन ही के समान माना जाए इसे कहते अधो गमन अपेक्षा अतो मनुष्य लोक मया निर्वर्तित इसलिए यजमान जो है उपास के सोचेगा मेरे द्वारा यह मनुष्य लोक को ही सिद्ध किया गया संपादन ही पय समावतिर निर्वर्तन कार्य पय सोम आदि आहुतियों का निर्वर्तन कार्य वैसे सोचेगा जब आप दूध पीते हैं तो वैसी भावना कीजिए जब जल पियेंगे तो वैसी भावना कीजिए इन इन आहुतियों के द्वारा मैं तो इस लोक को ही जीत पाता हूँ जब बढ़िया पूरी वगैरह खाते हो चबा चबा करके खाओगे तब ये सोचना कि भाई निश्चय से इन चीजों के द्वारा मैं पितृलोक को प्राप्त करूंगा पितृलोक पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ मिर्ची आदि खाओ ऐसे गरम गरम चीजें लो दिमाग जो है तनाटन हो जाए तब जो समझे कि आप जो हम लोग को प्राप्त करने वाले हैं भावना तो करनी है ऐसी संबंध पास करने से आपका भी जो है ना श्रेष्ठ कर्म फल की प्राप्ति हो जाएगी या जोड़ के हो वाचा और ये आसान है महाराष्ट्र वालों के लिए आसान नहीं है ना अंदर लोग इधर मिर्ची खाते नहीं तो उनके लिए तो क्या मालूम होना इन चीजों का आनंद नहीं हाँ गुजरात वाले तो उसके घूप घूप डाल देते हैं कहीं वो मिर्ची खा से कहीं ज्यादा फायदा हो जाए इससे बदनामी भी थे साधुओं की कहावत में तो बदनाम कर दिया मराठियों मार मराठी आराम कर वो ओडिया कबड़ी तिरंगा चोर कर दिया साधुओं की भाषा में तो गड़बड़ ही हो गया कुछ अच्छा ये बुरा ही संसार ही ऐसा क्या करो तो अच्छा है देखो बुरा है को छोड़ो नहीं यहाँ जोर के हो बाछा कतिविरे मध्य ब्रह्म यज्ञ दक्षिण तो देवता भीर गोपाय दी थी एक अथवा सायका मन एवं अनंतम वै मनो अनंता अनंतम सदे लोकम जयती याज्ञवाच पुनः संबोधन करते हुए अश्वल ने कहा होता हे यज्ञवल्क्य बताओ कथी भी जान के पूछ रहा है इसका दो अर्थ हो सकता है एक तो अभ्यास हो गया कथी भी बोलने के कथी भी बोल दिया ये तो ये पक्ष दूसरा जान के भ्रांति में डालने तीन तीन जवाब दिए हैं वो भी कति में कति प्रश्न डाला तो यहां भी मैं कति को डालूंगा तो यदि तीन बोल देगा तो यज्ञ के फल जाएगा भ्रांति में डालने के लिए परीक्षा करने के लिए कितने हैं बोलो वैसे बोलो बहुवचन कति भी है वो एक जानता भी है वो एक है जानते हुए प्रश्न डाल रहे कितने हैं बोलो तो इसीलिए कि अगला गलत यदि चक्कर में आकर तीन तीन जवाब दे यहाँ भी तीन बोल दूंगा तो ओके कर देगा ये है ना ऐसे सोच के तीन कह देगा तो यज्ञ शास्त्र में हार जाएगा इसलिए भ्रम प्रयास करने के लिए जान करके भी कहा कि दोनों विकल्प भाषकर बताएंगे कतिवीर यम मध्य ब्रह्मा यज्ञ दक्षिण तो देवता भी गोपाय यह ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक है वही समय कितनी ऋत्विक जातियों के द्वारा जो है दक्षिण दिशा में बैठ करके इस यज्ञ को देवताओं के द्वारा रक्षा करता है। तब जवाब में मिला एक ही जाति द्वारा एक जाति है। कतमा सा वह कौन सा है सत्य वह अन्य वाही वैदिक मंत्र संत्र नहीं है क्योंकि बोलेगा ब्रह्मा तो कुछ विचार नहीं करता ना वहां केवल होता बोलेगा अधूरी बोलेगा उद्गाता गाएगा ब्रह्मा तो मौन बैठा हुआ इसे जाति विषय संबंधी प्रश्न ही किंतु ये जो है अन्य ही तत्व है वह कौन है ऐसे ब्रह्मा नहीं है मन हाँ अनंतम वही मनो अनंता विश्व देवा सर्वे देवा अनंता होती देवता भी बहुत है और मन की वृत्तियों के अनुसार मन भी अनंत भाव इसलिए मात्र मन ऐसा चीज है जिसे अनंत देवादियों के प्राप्त संभावित विघ्नादियों से रक्षा कर सकता है ब्रह्म अनंतम वेव सत्य लोकम जयती इसे तेना एदर्श मंत्र भी साधन के द्वारा ये यजमान जो उपासक है वह अनंत लोकों को जीतता है। अयम ऋतिक ये जो ऋतिक है ब्रह्मा दक्षिण तो ब्रह्मासन स्थित्वा दक्षिण दिशा में ब्रह्मासन पर बैठ कर गए यज्ञम गोपायती यज्ञ की जो है रक्षा करता है कति गिर देवता गिर गोपायती कितनी देवताओं के माध्यम से रक्षा करता है प्रासंगियों में तो बहुवचन आ गया ना प्रासंगिक मान लो बहुवचन चला आ रहा है बहुवचन बहुवचन है बहुवचन बोल दिया एक या ही देवतया गोपायते सो एक देवता के द्वारा ही रक्षा करता है एवं ज्ञाते बहुवचन न प्रश्न न उपपद्यते यदि क्योंकि प्रश्न पूछने वाले को पहले प्रश्न का जवाब होना जरूरी क्योंकि यह जिज्ञासु वर्ग नहीं पूछा परीक्षार्थ बोल चुके हैं जब परीक्षार्थ पूछा जा रहा है जो परीक्षक होता है पहले उसको जवाब होना चाहिए उसको मालूम हो जिसका जवाब मालूम नहीं उसका प्रश्न नहीं पूछना चाहिए परीक्षक को जिज्ञासु पूछ सकता है वो जिज्ञासु है वो नहीं जानता पूछ रहा है लेकिन परीक्षक जो होता है वह कभी न जानता हुआ संबंधित प्रश्न पूछ ही नहीं और ये परीक्षक होने के नाते असल इस समय परीक्षक है वो जिज्ञासु तो है नहीं परीक्षक होने के नाते वो जानता एक है क्यों बहुवचन बोला वही कर है एवं ज्ञाते बहुवचन प्रश्न नोपपदिते स्वयं जानदस तब क्यों स्वयं जानता हुआ एक ही वो देवता है मन रूपा जिसकी रक्षा की जाती है जानते उसे बहुवचन करना उचित नहीं है तस्मात पूर्व कंड गये हो प्रश्न प्रतिविशेष कथी कथी भी कथि तीसरे भी तीसरे थी प्रसंग दृष्टा यहाँ भी बहुचन ही नहीं वो प्रश्न प्रकृतिंग में बहुचन उसकी व्याख्या कर रहे ना प्रासिंग बहुचन पहले जवाब दे चुके थे उसकी व्याख्या कर रहे जब एक ही देवता रक्षा करते मालूम है उसको और उसे जानते हुए स्वयं जिस तरह प्रश्न करना उचित नहीं था यद्यपि फिर भी तस्माद अनुपन्नम तस्मा ऐसा ध्यान करना अनुपन्न ये हमें मानना पड़ेगा पूर्व योग कंडिक योग प्रश्न प्रतिवचन प्रश्न में पहला का पति भी दूसरे बार का पति उसमें जवाब में पहले बार में तीसरी भी दूसरे बार में तीसरा इस तरह से प्रश्न प्रतिवचनों को देख करती थी प्रसंगम दृष्टवा उस बहुवचन प्रवाह को देखते हुए यहाँ भी बहुवचन ही प्रश्न उपक्रम यहाँ पर भी बहुवचन के द्वारा से प्रश्न उपक्रम किया है ये तो एक पक्ष धारा चला उस तरह अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थ बहुवचन प्रतिवादी कौन है यहाँ प्रतिवादी है आपका याज्ञवल्क्य उसको मोह में डालने के लिए जान करके पूछा बहुवचन बोल लेकिन प्रतिवादी ऐसा नहीं सज्जागृत चेतनवान पुरुष इसलिए कहते हैं जवाब इतरा एक एकासा देवता यया दक्षिण स्थित ब्रह्मा आसने ब्रह्मासने यज्ञ गोपाल दूसरे जवाब दिया तो एक ही है देवता जिसके द्वारा दक्षिण दिशा से ब्रह्मासन पर बैठ करके यज्ञ की रक्षा ब्रह्मा करते रहता है कथमा सा वह कौन सा है वह स्वरूप संख्या पर हो गया और संख्या पर मन ये वही थी मना सा देवता मन ही है वह देवता मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते, ज्ञाने नहीं वह, क्योंकि ब्रह्मा मन के द्वारा ध्यान के माध्यम से ही सकल व्यवहार करता है, वो वाणी खोलता ही नहीं ना, वाणी बोलने का अधिकार ही नहीं होता। इसे विचार संबंधी प्रश्न नहीं बन सकता था। मन सही वह करने रहा ध्यान अभिन्न व्यापारवान भौतिक ध्यान ही नहीं तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च वर्तनीय, आ गया ना वो यहाँ भी आ गया, तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च वर्तनीय तयोर अंतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा। छांदोग्य परिषद में 4:16:2 में आपने पढ़ा, 4:16 नीचे नंबर दिया, तेना मन एव देवता, इसलिए मन ही हा देवता है, और उस मन के द्वारा ही गोपाया थी ब्रह्मा यज्ञ, उस मन के द्वारा ही यज्ञ को ब्रह्मा रक्षा। मनो वृत्ति ब्रह्म वृत्ति आनंद है, तेना मन एव देवता, इसलिए मन ही देवता है, और मन की वृत्ति वेद अनंत होने के नाते वही शब्द प्रसिद्ध अवध्य, जो वही शब्द है वो प्रसिद्ध का ही प्राकट्य करने के लिए होता है। प्रसिद्ध मनसा अनंत्यम, और प्रसिद्ध है मन की आनंद्यता, तब आनंद्याभिमानिनो देवता, और उस आनंदता का ये विमान करते हैं कौन, देवता लोग। अनंतम मनो अधिष्ठातार, अनंत मन वृत्ति में अधिष्ठाता होते हुए ये सारी वृत्ति में अधिष्ठाता क्या है, वे भी अपने आप को अनंत मानते हैं। अनंतावय विश्व देवा है, अनंतावय विश्व सर्वे देवा, विश्व मने सर्वे देवा, यत्र एकं भवन्ति इत्येषोऽत्यन्तरात् भी स्पष्ट कहा गया है। सर्वे देवाः यत्र एकं भवन्ति, ऐसा जो है इसी प्रदर्शन में पहले आया, अनंत वैश्वे देवाः तेरा आनंद सामान्य, इसलिए आनंदता की सादृश्यता को देखते हुए अनंतम एव स अनंतम हे वही तेन लोकम जेति स यजमानः स उपासकः अनंतम एव लोकम एतादृश मनसा जीती, मन के द्वारा संपादित जो संपत्ति उपासना करते हुए वह जीत लेता है।